Capitolul 22. Prin statii pe care o stimula mereu să intervină în favoarea sa, colonelul Remus Gavrilcea izbuti în cele din urmă să fie mutat la București. Era și timpul, după socoteala sa, căci războiul îi se părea a lua o întorsătură urâtă, plină de responsabilități pentru actorii săi. Vaxen, care se refăcu repede după accidentul cu Serafin, devenea din ce în ce mai încruntat și fioros, în contrast așa de ciudat cu finețea lui personală. Ideea anula la el și la ceilalți camarazi ai săi orice reacție sentimentală. Mi se pare, îndrăznia sugera colonelul la plural, că ne-am aventurat prea mult. Expedițiile vaste sunt primejdioase, mai ales prin părțile acestea. Prudența nu strică. Nu există cuvântul prudență în vocabularul nostru, s-a prinse Vaxen. E un război pe viață și pe moarte, între dușmani implacabili. Distrugem sau suntem distruși? Dacă puteți fi distruși, atunci la ce folosesc excesul de asprime, exterminările, devastările? Vaxen se supără. Nu numai noi vom fi distruși, ci și voi care ați mers alături. Ultima noastră șansă de a scăpa e de a extermina ca niște barbari tot ce întâlnim în cale. E posibil ca în goana după noi, inamicul să obosească și să cadă. Și apoi avem speranța că puterile occidentale vor înțelege primejdia și vor accepta pacea separată. Dacă acest lucru nu se întâmplă, pustirea pe care o vom face va fi atât de totală, încât un secol nu va mai crește nici iarbă. Învingătorul va fi adevăratul învin. Un popor mare ca al dumneavoastră poate încerca o astfel de politică. Pentru noi însă e greu, vom trage ponoasele. Nu ne pasă de voi, țipă Vaxen. Trăiește cine este tare. În lume nu trebuie să rămână decât popoarele cu adevărat tinere. Colonelul tăcu. Asemenea concepții îi rămâneau inaccesibile, nu fiindcă erau sinistre, ci pentru că nu interesau firea sa prudentă. La București, Remus încerca oral să convingă pe cei îngrijorați ca și el că era o victimă a disciplinei militare, altfel de mult ar fi părăsit uniforma și s-ar fi văzut de treabă. Cati întâmpina pe recentul ei soț cu aceeași exaltare, mai mult de ordin carnal, totuși fără admirația de la început. Ea, șerica și ceilalți din tagmă, văzuseră în acești militari niște eroi, apărătorii ierarhiei sociale. Acum, când ei înșiși se lamentau și declarau expediția o aventură, nu mai erau la ordinea zilei. În ciocârlan, Cati iubise un om plat ca individ, dar foarte tare prin relațiile sale mondene. Remus Gavrilcea nu reprezenta nimic. Accentul sentimental început să scadă la Cati și se mută asupra lui Filip, prin care se simțea legată de o clasă de oameni îndemânați ce a trece prin furtuni. Cu Filip, Cati plecă la Paris, atunci sub ocupație germană, și se întâlni cu Oster. Acesta căpătase o fizionomie mai aspră, înnobilată de câteva șuvițe de păr alb. Punea la cale misterioase tranzacții comerciale între Argentina și puterile Axei, făcea speculațiuni în stil mare și absorbea în el orice alte preocupări. Câmpul de bătălie al lui Oster era cabinetul cu uși capitonate. Revederea între cei doi amanți fu cordială, totuși bancherul, ceremonios și ardent, ca de obicei, avea în ochi un soi de melancolie sau de distracție. Am auzit, zise el Casiei într-o cameră de hotel cu vederea spre operă, de nenorocirea ce vi s-a întâmplat. Senior Ciocarlan s-a sinucis. E mult de atunci, lacrimă sincer Casie. Nu voi uita totuși niciodată. Acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple. A fost o groaznică confuzie, o întârziere criminală, totul se aranjase. Pentru ce n-ați eliminat de la început orice motiv de îngrijorare? Erați doar în măsură să faceți aceasta. Cati tăcu. Deși Oster nu se exprima limpede, și se păru că face aluzie la cecul pe care îl dăduse ca să schimbe datoriile. Schimbând deci vorba, puse mâna pe umărul lui Filip, care avea între 5 și 6 ani. Singura mea preocupare, spuse ea, este acum viitorul acestui copil. Nu adăugă nici tuyo, nici nuestro, dar Oster remarcă lipsa determinațiunilor exacte. De altfel privise tot timpul scrutător pe Filip. Copilul vă seamănă mult, observă el. Așa spun unii, totuși nu în totul. Mai are unele contururi fine, o alungire a feței, proprie familiilor foarte vechi, ceva din Bizan. Cati nu îndrăzni să-l dezmintă și să facă vreo apropiere între fizionomia băiatului și aceea a lui Oster. Lipsa de raport fiziologic între Filip și Oster era bătătoare la ochi. Copiii nu seamănă totdeauna părinților, remarcă ea tardiv. Sunt unii care vin cu individualitatea lor inedită. După o lungă tăcere, contemplând lung pe Cathy, Foster trecu la altă idee. Pentru ce v-ați căsătorit, seniora? Dar căută o justificare, Cathy. Eram așa de nenorocită, așa de singură. Nu era singură. Un suflet credincios veghea asupra dumneavoastră. Țara noastră trecea prin mari frământări. Conducătorii ei militare apăreau pentru noi ca niște salvatori. Cum aș fi îndrăznit să sper că un om ca dumneata își mai aduce aminte de mine? Un oster nou-l vida nunca. Mi s-ar fi părut un abuz să te mai turbur. N-aș fi putut de altfel părăsi locul unde s-a stat nefericitul meu Gigi. Aș fi venit eu din când în când. Sunt sentimente frumoase și sincere, însă un om ca dumneavoastră nu trebuie să-și schimbe drumul pentru o femeie neînsemnată ca mine. Sunteți ființa omenească cea mai însemnată pentru mine. După această convorbire, încordarea relativă între Oster și Cathy se risipi, deși Oster rămase mereu învăluit în melancolia lui, prin care, de fapt, sancționa pe Cathy, transportând în trecut toată ardoarea sa. Oster merge cu Cathy și cu Filip în oraș, copleșite copil cu tot felul de daruri, iertă lipsa de asemănare dintre el și Filip. În camera separată a unui mare restaurant, bancherul se lua acordeonul de la orchestră și cântă în surdină, acompaniindu-se singur, ai, ai, ai. Într-altă zi, Cathy trecu la chestiuni mai pozitive. Cum pot să salvez în folosul copilului în cazul când mi-ar amenința comunismul, averea mea? Pe când ne spune experiența, rămânând într-o țară comunistă, nu se mai poate salva nimic. N-ar fi altă soluție decât a lichida și a emigra. Dar atunci e îngrozitor. Cine nu acceptă soarta comună a patriei, zise Oster fără aer vizibil de reproș, sfârșește prin a se expatria spre a se salva ca individ. Dumneata, ce-ai face în situația mea? Întrebă Cathy. E cu totul altceva, lăsă capul în jos Oster. Rațiunea mea de a trăi este lupta. Cu sau fără avere, n-aș părăsi Argentina. Un loc pe pământ în Pampa voi găsi oricând. Cu toate acestea, Oster dădu sfaturi utile Cathy-ei de felul cum putea face depozite de bani la unele bănci din Elveția. Cathy vându într-adevăr tot ce mai avea în provincie și la țară, de asemenea casa în care se sinucise Seciu Cârlan și unele apartamente. Ei mai rămâneau destule pe lângă atâtea valori în casă și în caseta de siguranță luată în locațiune la Banca Națională. Când trupele sovietice se apropiau de București și înfrângerea părea în afară de orice îndoială, Remus Gavrilcea intră în panică. Împinse prin odaie numeroase lăzi pe care le adusese din campanie și ajutat de Cathy, făcu un triaj al tuturor obiectelor, arzând în sobă toate hărțile, cu conținut militar, corespondența din timpul campaniei, lucrurile oricât de mărunte de origine suspectă. Dar asta ce este puișor? Se miră Cathy desfăcând o ladă în care lucea un fel de scul urnar de mătase. Zăpăcitul de petrișor Hagenuș mi-a dat asta pe cap. E păr. Păr de la cine? De la evreice. Le tândea chelug în cap, în scop igienic, zicea el, iar părul îl vindea la coafor. Unele aveau o coamă splendidă. Cathy luă câteva coade împletite și le privi în bataia soarelui. Erau acolo plete blonde ca aurul și ca platina, castanii, cenușii, negre ca smoala. Și acum ce facem cu toate astea, puișorule? Pe foc, Cathy, mamă! Colonelul aruncă un morman de sculuri în sobă, turnă gaz peste ele și le dădu foc cu chibritul. Ore întregi dura această operație, deoarece părul nu ardea complet, stingându-se des și casa se umplu de miros de pârlit. Remus arsese chiar și decretul de decorare iscălit de Hitler, care fusese găsit în casa unde trăsese nefericitul Hergo, iar decorația o turti cu ciocanul, o făcu bucăți și o aruncă noaptea în lada cu gunoi. În fine, într-o zi, colonelul veni alarmat și decis la Cathy. Mamă scumpă, m-am consultat cu unii camarazi. Cred că cel mai cuminte lucru este să fug din țară, cât mai am ocazia să mă îmbarc într-un tren militar german. Firește, dacă vii și tu, cu atât mai bine, măcar câteva vreme să fim în afara oricărei primejdii, până ce vedem ce fac să iau lucrurile, nemții sunt hotărâți să reziste. Dar, puișorule, nu pot să las în voia soartei tot ce am, să merg în necunoscut. Eu trebuie neapărat să plec. Dacă mă prind, voi fi împușcat cu siguranță. Poate și mai rău, spânzurat. Ar fi înspăimântător. Un geniu rău mă urmărește. Se vede în viața mea casnică. Scumpă mamă, ai depus fonduri în străinătate. Dă-mi o scrisoare de credit să pot ridica de la banca atât cât îmi trebuie să mănânc o pâine până se vor liniști lucrurile." Cate privi pe Remus Gavril și a brusc întunecată. "Ceea ce am depus în străinătate aparține exclusiv fiului meu, Filip. Nu am dreptul să mă ating de bunul lui." "Mai lasă-mă în pace cu Filip. Ai o avere colosală. Ce să faci cu ea dacă vin comuniștii? Dă-mi ca să plec cât mai este vreme." "Nu pot. Înțelege odată orice afară de asta." Colonelul se înfurie. "Știi că ai hal? Sunt totul tău. Am o foaie dotală care îmi dă dreptul să-ți administrez averea. Am luat eu ceva din venitul averii respective. Ți-am trimis și soldat și un morman de bijuterii." Cati se simți jignită. Niciodată până acum un bărbat nu mi-a scos pe gât niște mizerii de cadouri. "Cum? Mizerii? O găleată? Un cazan de bijuterii? Perle veritabile? Broșe, inele, diamante, smaragde, topaze? O avere de milioane?" "Nu importă, nu ți l-am cerut." "Nici nu l-ai refuzat. L-ai pus frumușel în caseta băncii sau cine știe în ce loc. Ai cunoștință de unde erau bijuteriile?" "De la familiile asute de deportați. Verighetele și cadourile de nuntă ale convoailor împușcate în șan. Toate verighetele astea au să mă strângă de gât. Și acum nu vrei să-mi dai câteva mii de franci să-mi salvezi capul?" "Puiule, ți-aș da bucuros dacă puținii bani de puș ar fi ai mei. Aparțin însă fiului meu. Pentru o mamă, copilul e mai presus de orice." "Prin urmare, nu-mi dai." Cachită cu un semn de negație. "Scârbă!" Colonelul luă o mașină și porni în goană spre șoseaua Măgurele. Acolo se afla Vaxân cu unitatea sa, retrasă de pe front în scopul acoperirii Bucureștilor și asigurării legăturilor între trupele germane din Bulgaria și cele din România. Bareți mari de lemn germane se aflau mai dinainte de o parte și de alta a șoselei, în apropierea satului Măgurele, alături de depozite de armament și posturi antiaeriene. Colonelul găsi pe Vaxân în culmea indignării, cu un jurnal în mână. "Sărat!" strigă el. "România a făcut armistițiu." Remus luă jurnalul în mână uimit. "Nu știu nimic. Acum aflu." "Un ofițer superior de stat major nu știe nimic? N-ascultă proclamația regelui la radio? Un răfăt." "Pe cuvântul meu," se jură sincer colonelul, care fusese preocupat numai de soarta lui personală. "Un răfăt," tipă Vaxân ca ieșit din mine. "Ni se cere nouă să ne predăm. Un răfăt. Vir capitulire în mist." O ură cruntă scotea flăcări din ochii lui Vaxân, care se părea în același timp că plânge, deoarece cu toate că râdea sarcastic, era plin de lacrimi pe obraz. "Vir capitulire în mist. Vom preface România în praf și pulbere. Mâine orașul București nu va mai exista." Deodată se auzi afară o vâjitură profundă de avion trecând foarte jos, apoi alta și alta. Vaxân ieși afară din baracă, urmat de colonel și de ofițeri germani. "Aha!" arătă Vaxân cu mâna spre cer. "Pedepsa se va aplica." Într-adevăr, bubuituri surde și îndepărtate, ca erupțiile unui vulcan, se auzeau dinspre oraș. Avioane germane bombardau în picaj centrul Bucureștilor. "Canaliile! Canaliile!" amenință colectiv țara Vaxân, întinzând pumnul în direcția orașului. "Venisem," spuse Remus Gavril, cea când Vaxân păru mai liniștit, "să mă consult cu dumneavoastră cum și când să mă retrag în dărătul frontului, foarte primejdios pentru mine." "Nu e nicio primejdie," zise Vaxân hotărât. "Ne vom apăra până la ultimul soldat. Avem ordin să nu cedăm un petic de pământ." În acel moment, o motocicletă cu ataș se opri în fața barăcii și un gradat german în ținută de campanie salută cu mâna la cască fără a se da jos. Părea foarte alarmat. Vaxân se îndreptă spre el. "Bariera este închisă," comunică gradatul. "Drumul spre oraș tăiat. Ni se fac somații să ne predăm." "Canaliile! Fereter!" se supocă Vaxân. "Bariera trebuie forțată. Deschideți drumul spre oraș." Apoi intră repede în baracă, însoțit de ofițerii săi și neglijind cu totul pe colonel. După câteva timp ieși iar afară. Se ținuse un mic consiliu de război și se radiotelegrafiase. 3 camioane cu bănci se umplură de soldați cu tot echipamentul, inclusiv mitraliere. 2 camioane, precedate de o motocicletă cu ataș, porniră spre sat cu scopul de a face joncțiunea cu unitățile dinspre Dunăre, al 3-lea camion, de asemenea, însoțit de o motocicletă, o luă spre oraș. Peste 2 ore, când se întunecase deabinerea, motocicleta plecată spre sud venind plină viteză. Drumul spre Dunăre este interceptat, vesti gradatul. Așteptăm instrucțiuni. În același timp, sosi și motocicleta dinspre oraș. Am intrat în periferie, dar am fost respinși de forțe superioare înapoi spre șosea. Rezistăm în tranșee. Vaxen se plimbă prin fața barăcii cu totul agitat. Trebuie, înțelegeți, trebuie să deschidem un drum. Și luând gradații din motociclete, intră iarăși în barată să se consulte cu ceilalți ofițeri. Colonelul amărât se hotărâ să plece. Cum facem? Întrebă pe șofer. Pe unde ne întoarcem? Să stăm o noapte în sat, să vedem ce se alege. Își dădu părerea șoferului. Colonelul intră deci în sat cu mașina și trase într-o curte mare de țăran. Ceru un loc să se odihnească și să oferi o odaie cu ferestrele spre șosea, în casa cea mare, de obicei nelocuită. Stăpânii dormeau într-o odăiță lângă bucătărie. Colonelul se întinse istovit pe pat și a dormit. Când se deșteptă, se crăpa de ziua. Curducături grele ca de camion în goană se auzau pe șosea. Se uită pe geam și văzu două motociclete cu ataș urmate de trei camioane cu soldați, sunt împietriți pe bănci, aproape adormit, trecând în direcția capitalei în goană. Nu mult după aceea, motocicletele și camioanele se întoarseră dinspre oraș, alergând în direcția sud. Acest spectacol se repetă de câteva ori din ce în ce mai repede, până ce soarele se ridică la orizont. Colonelul ieși în curte, apoi la poartă, să privească mai de aproape. Acolo a întâlnit pe șofer. I-a prins ca pe șoareci, zise acesta. Toată noaptea au alergat în sus și în jos. Le-a tăiat retragerea și dinspre oraș și dinspre Dunăre și acum ai noștri s-au apropiat. Mai mult de 3-4 km de șosea nu mai sunt, de la un capăt la altul, pe asta se mișcă ei încoace și încolo ca să scape. Degeaba au căzut mulți morți, i-au văzut niște copii. Satul redeșteptat avea înfățișoarea oricărui stat de șes în vreme de pace. Și cu toate acestea, era un câmp de război care putea fi privit de la fereastră și din poartă. Gâștele alergau în mijlocul șoselei, porcii se tevăleau în șan și vrăbile se scăldau în pulbere. Apoi deodată treceau camioanele cu soldații germani, apăsați de cască, disperați, nedormiți. Răpăiturile de mitraliere începură să se audă foarte de aproape, șoseaua pusese curățată până la câteva sute de metri apropiere de barăci. Către ora două, alergarea nebună încetă cu desăvârșire. S-au predat! Vesti un țăran care venea dinspre barăci. Colonelul ordonă șoferului să scoată mașina din curte și o luă prudent pe șosea în jos. De zidul școalei din Măgurele ședea rezemat un soldat german într-o stare jalnică, copleșit de o desnădejde ca și patologică, ce contrasta cu ținuta marțială de până atunci. Mânca un porumb copt. La barăci era liniște, câțiva soldați germani posați cărau niște saltele. De planton ședeau doi soldați români înarmați. Prin urmare, germanii erau prizonieri. Mai departe pe șosea se vedeau încă tranșeele săpate în pripă. Pe o margine a șoselei erau înșirate câteva cruci de lemn improvizate, pe care cineva scrisese cu lac negru numele mortului. Una din gropi era încă în curs de acoperire cu țărână și unul din cei doi soldați germani dezarmați care făceau această operație înfipse la căpătâiul proaspătului mormânt o cruce pe care colonelul desluși numele Vaxen. Cum? Zise el tare. A murit colonelul Vaxen? Ia, răspunse jalnic unul din soldații gropari. Țăranii și soldații români priveau și ei. Asta a fost, explică un țăran localnic, om rău, încăpățânat, nu s-a lăsat prins în ruptul capului. Colonelul află cum murise Vaxen. Soldații români înaintau cu prudență și germanii se împuținau, unii căzând împușcați, alții predându-se. De altfel, barăcile puseseră înconjurate dinspre câmp, încât orice rezistență apărea de prisos. Vaxen rămăsese într-o tranșee la marginea șoselei, numai cu doi soldați, când deodată constată că era atacat și de la spate. Românii îi făcură semn să se predea. Cei doi soldați aruncară armele și ridicară mâinile în sus. Vaxen privi în toate părțile, făcând un examen sumar al situației, apoi calm și disprețuitor, ridică și el mâinile. Dar când ostașii români se apropiară de el, vâră repede mâna într-un buzunar și, scosând un revolver, început să tragă țipând necontenit. Ferester! Ferester! Atunci românii fură nevoiți să se apere. Vaxen căzu cu fața la pământ. Un soldat român se repezi și îl întoarce cu fața în sus. Sângele gâlgâie din gura împușcatului, care, deschizând o singură dată ploapele, murmură printre dinți. Ferester! Rămus Gavril și-a salutat mormântul cu mâna la sitiu, apoi se urcă în mașină și porni spre București. Catinu era acasă. veni foarte târziu, preocupată și schimbă foarte puține cuvinte cu colonelul. A doua zi plecă iarăși de la 9 dimineața și telefonă lui Remus Gavrilicea de la Pipera să nu aștepte cum asta că se va întârzia. Tati punea ceva la cale, gândea colonelul. De fapt, nu făcea altceva decât să se consulte febril cu Alex Zănoagă, cu generalul Căldărescu, cu toți cunoscuții în fine, în frunte cu Șerica Băleanu. La aceasta, reuniunile se țineau lanț și fel de fel de personaje marcante, printre care nu puțin străini se peringau pe la ea. Șerica avea asigurări că nu se va schimba nimic în esență, cu excepția unei coloraturi muncitorești. Dădea chiar câteva panseuri pe tema muncii la o publicație de stânga. Ceea ce nu se putea garanta era impunitatea acelora care conduseseră războiul și făptuiseră cruzini. Aliații și erau hotărâți să ceară darea lor în judecată. De aici, Casii trase încheierea că Remus Gavrilcea constituia pentru ea o mare calamitate. Ar fi putut fi arestat și judecat, compromisând reputația ei și a lui Filip și atrăgând atenția guvernului asupra averii sale. Într-o seară după masă, Cati se hotărâ să deschidă focul. Puișor scump, zise ea, vreau să spun ceva foarte serios în interesul nostru, alarmându-lora, numai să-mi promit că vei fi calm, foarte calm. Așa cum o iei, înseamnă că vrei să-mi spui ceva care mă va contraria. Puțin deocamdată, dar dacă vei fi rezonabil, vei vedea că lucrurile nu sunt așa de grave. În fine, spune ce mai atâta introducere. Cati luă de gât pe tigrul de Bengal, îl sărută, îl mângâie. Puișorule scump, tu nu poți să vrei decât binele meu, de vreme ce mă iubești. Cei care au participat la război ca tine nu vor fi văzut bine, cel puțin o vreme. Pentru tine ca bărbat asta e mai mult sau mai puțin suportabil. Ne vom sili cu toții să te salvăm. Foarte mulțumesc. Când am vrut să plec peste graniță, nu mi-ai dat niciun ban. N-a fost cu putință, puiule. Ei, și acum? Acum, faptul că port numele Gavrilcea va fi o nenorocire pentru mine și pentru Filip, de fapt pentru el, deoarece tot ce am e al lui. Au să ne confiște averea, să ne naționalizeze, mai știu eu, va fi penibil pentru mine să dovedesc că tot ce există este al meu. Și cum vezi ieșirea? Întrebă colonelul ironic. Puișorul scump, mulți au făcut asta preventiv. Să obținem un divorț de formă, continuăm să trăim, bineînțeles, împreună. Apoi, mai târziu, când totul va trece, ne vom recăsători. Cu alte cuvinte, mă gonești? Ce vorbe nesăbuite spui, dar îți jur că totul este o simplă formă. Îți voi rămâne credincioasă până la moarte. Mulțumesc de așa credință. Fă ce vrei. Și colonelul ieși trântind ușa. Cati obținu divorțul fără dificultăți, colonelul nu se înfățișă și nu făcu nicio opoziție. Aproape îndată după introducerea acțiunii, rănit în amorul propriu, își luă puținele bagaje și se mută la un prieten, unde mai târziu fu găsit și arestat. Cati considera gestul colonelului ca foarte inelegant și se socoti sincer nefericită. Aștepta de la Remus Gavril ca o înțelegere mai eroică a situației. Apoi, prinsă de alte preocupări, găluiță și se dedică cu totul educației lui Filip și administrării averii. Câteva vreme, Cati a avut iluzia de a se putea salva. Apoi, deodată, începură prăbușirile. Pierdu toate apartamentele din blocuri, la început sub forma rechizițiilor, fiind denunțată de a face cumul și speculă de locuințe. Căsuța de la Pipera îi se luă de asemenea. Cu mare greutate izbuti să reobțină un mic apartament în unul din blocuri, în schimbul locuinței din Calea Victoriei, mai greu de întreținut. Nu era totuși lipsită de mijloace și începea să se adapteze situației. Vindea cu prețuri exagerate lucrurile din casă ce îi se păreau mai puțin utile și strângea numerar pe care îl convertea în valută tare și în bijuterii. Într-o zi, făcând o revizuire a sertarelor, scoase din ele un morman de acțiuni devenite hârtie maculată. Le dădu portăreții să le arunce la gunoi, de la aceasta le luă un copil care, jucându-se, se presură pe stradă și trecătorii priviră mirați o adevărată avere altădată risipită pe trotuar. Era acolo acțiuni de toate solurile, unele cu scadența cupoanelor până în 1956. Petrolul român, lignitul, mica, steaua română, reșița, telefoane, lețea, cartea românească, clădirea românească, creditul urban, Concordia, STB, Astra română, banca agricolă, Forex, creditul Bihorului și al Transilvaniei, creditul tehnic transilvanean, Uniunea comercială, mobilă Techirghiol, locuințele ieftine. Nu era societate de pe tot cuprinsul țării, o râptă obscură la care Cathy, jucând în plin hazard, să nu fi devenit o cât de modestă acționară. Măsurătorul curăța a doua zi trotuarul de aceste hârtii, pe care însă, din cauza desenelor, nu le aruncă printre celelalte gunoaie, ci de împături frumos pe a le duce probabil acasă. La stabilizare, Cathy, prevăzătoare, având mai puțină pagubă, totuși suferi atât pentru puținul numerar pe care îl pierdu, cât și din cauza sentimentului de insecuritate pe care îl inspirau astfel de schimbări monetare. Îi intrase în cap că, prin 10 stabilizări consecutive, avea să piardă tot ce avea. De aceea a început să recurgă la troc, să refuze pe cât cu putință bancnotele. Strângea medicamente străine, parfumuri, rojuri de buze și lăptărese îi plătea contul cu obiecte. Făcea aceste operații cu discreție și cu decență și nimic în felul ei de viață nu părea esențial schimbat. Pentru alții, dimpotrivă, evenimentul lua forme dramatice. În această epocă rămase văduvă sultana. Demirghian aștepta stabilizarea cu mare nedumerire, neștiind după ce criterii se va face reconvertirea leilor vechi. Cunoscuții bătuseră capul că regimul îi va confisca toate obiectele, covoare, tablouri, icoane și nu va lăsa fiecărui cetățean decât un costum de haine. Credul, Demirghian intră în panică și, fără știința sultanei, început să-și vândă lucrurile. I se spusese că la stabilizare avea să primească echivalentul în lei noi al întregii sume pe care o poseda, pe când marfa era în primejdie date confiscată. Astfel de Mirgian strânsă o sumă colosală de lei vechi pe care i-a pierdut firește pe tot. În ziua când lumea preschimba suma admisă de lege, de Mirgian, îmbrăcat în haine negre, cu joben în cap, serios și solemn ca niciodată, dar anomalie, cu membrul viril expus vederii uimite a trecătorilor, pășit pe calea Victoriei, cu un mare pachet de bannote în brațe și cuprins de o subită filantropie, început să arunce în dreapta și în stânga la cetățeni sute de milioane de lei. Aceasta e versiunea lui Smărândache. E posibil ca Demirghian să nu fie ieșit în starea indecentă de care vorbea Smărândache. Adevărul e totuși că un astfel de caz s-a întâmplat. De asemenea, sultana susținea că soțul ei nu avea joben, numai puțin însă Demirghian, cu ideea fixă că îi se vor lua hainele, își păstrase costumul cel mai de gală. După împărțirea întregii sume, care se ridica la câteva miliarde, Demirghian căzu fără cunoștință. Dus la spital, mori peste câteva ore. Cathy, trecută de vârsta de 40 de ani, părea mai frenetică de viață ca oricând. Îi revenise profilul din tinerețe și era elegantă cu discreție, evitând toaletele prea somptuoase. La început, și Șerica Băleanu adoptase o înveșmântare subtil proletară, în credința că mișcarea socială va fi de fasadă și snobismul oamenilor noi va opera de la sine în folosul menținerii substanței vechi. Însă pe Cathy, mai puțin hieratică, noul stil o prindea mai bine. Totuși, Cathy nu mai părea a urmări să cucerească pe cineva. Voia să fie numai o mamă, plină de grație și plăcută tuturor, a lui Filip, care constituia acum unica ei preocupare. Se îngrija cu atenție de instrucția lui și îl dăduse la școala franceză, unde băiatul culegea mari succese, întrucât vorbea limba franceză în chip eminent, cunoscând-o mai bine decât pe cea română. Cathy se încăpățâna a nu-i da prilejul să vorbească în limba maternă. Filip devenise încă de pe acum un pianist excelent, citind pe partitură bucăți dintre cele mai grele. Cathy spre a-l stimula, făcea ea însăși muzică ceasuri întregi împreună cu Filip și cine cu oarecare experiență ar fi ascultat de afară, ar fi distins cu ușurință pe mamă de fiu. Cathy punea în execuție pasiune și furtună. Filip era abstract și rece. După lungile ședințe de muzică, Cathy îmbrățișa pe Filip și îl săruta după ureche. Acesta vădea în judecăți și în sentimente o precocitate bătătoare la ochi, câteodată stânjenitoare. După ce sfârșit de cântat o mazurcă de Chopin, Filip, ca și răscolit în gândurile lui intime, privi pe Cathy cu o timiditate calmă și hotărâtă. Mamă, dis-moi, întrebă el, qui est mon père? Cathy se înroși până și pe frunte. Dar, Filip, replică ea tot franțuzește. Ce fel de întrebare e asta? Și bine că tatăl tău se numea George Ciocârlan și a fost ministru plenipotențiar. Je ne lui ressemble pas. Cine ți-a spus prostia asta, puiule? Se scandaliză Cathy, contemplându-și surprinsă copilul de 8 ani. Maman, à tout le monde m'a sûr que je ne lui ressemble pas. Voilà qui est affreux, à dire cela en un son. Filip arătă cu degetul o fotografie a lui Ciocârlan de pe capacul pianului, ca să i dovedi lipsa de asemănare. Ochii mamei sale se umplură de lacrimi, repede infibite. Mecanic, atrasă de amintiri, Cathy frază distrată începutul cântecului creol de leagăn, ai, ai, ai. Filip strânse ploapele, muncit de gânduri infantile, apoi iarăși întrebă respectuos și dulce. Mama, Feli, ne te faci pa, dis-moi. Ne suis-je pas le fils de ce monsieur qui jouait si bien aïe aïe aïe à l'accordéon? C'est toi, tu me fais souffrir avec tes folles demandes. Te numești Filip Ciocârlan și nu poți fi decât fiul acelui al cărui nume îl port. Cathy se îmbujoră din nou vorbind astfel, fiindcă mințea, iar Filip lăsă capul în jos, cu minte și ușor încurpurat și el, încât ai fi zis că se rușina de ceea ce mama sa era silită a spune. După o trecere de timp, Filip își reluă teribilul interogatorii. Era evident că alții l-amețiseră cu astfel de indiscrețiuni și că nu-și dădea seama de valoarea cuvintelor. Mamă, surcoa atiușa se l-oncle Remus. Filip îi spunea colonelului unchiule. N-a fiu pa onță, se supără Cathy, de me dire de parei chose, je n'ai pas chassé l'oncle Remus, il est très malheureux, il vit caché dans les forêts. Pourquoi? De ajuns, Filip, de ajuns. Va te promener un peu. După ce copilul ieși, Cathy se aruncă în pat și plânse cu hohote. Apoi se liniști, a revenit la pian și cântă din Mozart, în amintirea zilelor când micuză nu a gătată său, îi spunea ascultându-o. Place, fetito, place! În fund era hotărâtă ca mai târziu să mărturisească adevărul lui Filip, deoarece îi se părea foarte în spiritul lumii bune ca copilul să cunoască originea sa ilustră și destinele ce l-așteptau. Într-o seară erau adunați la Cathy câțiva din declasații noului regim, mareșalul Cornescu, Prejdeanu, Șerica Băleanu, Vasilevs, bătrâna Carcalechi. Cathy le oferise ceai și examină cu ei situația, făcând momentul politic. Vasilevs demonstra că prăbușirea regimului era o chestiune de săptămâni, cel mult de luni. Avea informații precise pe care, în calitate de diplomat, nu înțelegea să le divulge. S-a dat Dumnezeu, zise madame Carcalechi. Astfel nu știu ce-i de făcut. Mai am din ce trăi 2-3 săptămâni și pe urmă je suis littéralement sur le pavé. Și ca să prindă forță, mai ceru un ceai. După comentarea situației, se trecu la ședința de informații prin radio. Cathy deschise aparatul și începu să caute posturile occidentale. Pe când întorcea butonul, auzit odată, Franța Oster la un post francez. Încercă să prindă iarăși postul fără să-i zbutească. Atunci căută repede altele și numeri la unul în italienește. Acesta anunța într-adevăr următoarele. Il noto banchiere di industriale Francesco Oster è morto l'altro ieri in un accidente aereo, annegandosi nel Pacifico, mentre cercava di salvarsi precipitandosi nelle onde dell'aeronave in fiamme. La sua salma non è stata trovata. Cathy ascultă aceste cuvinte palide, apoi închise aparatul. Urmă o tăcere prelungă și plină de înțelesuri. Apoi, ca și când toată lumea ar fi considerat că îi se întâmplase o nenorocire, gazdei personal toți se ridicară și se retraseră pe rând, făcând cât mai sobru salutările de rigoare. Cathy, rămasă singură cu Filip, se înfundă într-un fotol. Copilul se apropie de ea și o luă de gât cu calinerie. Maman, papa e mort, n'est-ce pas? Il se noie dans le sein, zise el. Cathy își desfăcu delicat gâtul de brațele lui Filip. Francisco Oster ne pe ton père. Il faut que tu saches la vérité. Ton père est le prince Angeliu et tu seras prince aussi si tu le voudras. Où est mon père? Întrebă Filip cu insistența lui infantilă. Il a été fusillé, răspunse brutal Cathy, agasată de atâtea întrebări. Dar apoi toată noaptea nu putu să doarmă. Recapitulând destinul său, se văzu împresurată de umbre teribile. Ciocârlan, cu o față de sânge la piept și cu revolverul în mână, o privea cu trist reproș. Oster ieșea din ocean și roind de apă și întindea către ea un cec. Angeliu cădea în fața plutonului, iar Remus Gavril și-a rătăcea prin pădure cu un revolver în mână, trăgând necontenit. Cathy se simțea de 4 ori văduvă. Dar, lucru curios, dintre cei 4, Oster devenea din ce în ce retrospectiv totul adevărat, Și Cathy începea să împărtășească sentimentul că Filip era într-adevăr copilul Argentinii Andi. A doua zi scoase din sertare și albume toate fotografiile pe care le avea de la Oster și le întinse pe masă și pe scrin. În aceeași zi, merse pe la anticar și cumpără un manual învechit de limba spaniolă, negăsind altul la îndemână. Cathy nu vorbise cu Oster decât franțuzește și nu învățase aproape deloc spaniola. Știa totuși pronunția și simți plăcere în amintirea bancherului necat să facă dialoguri de fantezie cu Filip în stil ceremonios, negăsind alte exemple în carte. Le gusta usted la lengua española? Muchísimo. Es una de las lenguas que más me gustan. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Felipe. La acest răspuns, Cathy îmbrățișe cu ardoare pe copil și îl sărută după ureche. În acel moment s-a auzit soneria și Cathy merse să vadă cine sună. Era lăptăreasa care venea pentru plata laptelui. Slabă la față și un flată la trup, cu ciorap de lână trași pe seas, ciorap mai subțiri, roșcată la păr și cu mulți dinți de aur în gură, ținea în fiecare mână câte un bidon. Unul era plin pe jumătate cu lapte, în celălalt era înfiptă o bucată de stambă nouă, recent cumpărată. Intrând în anticameră, lăptăreasa turnă 2 litri de lapte într-o crapită de aluminiu, apoi zise cu blândețe: poate mă plătiți și pe mine. Ce să-ți dau? Întrebă Cathy devenită circumspectă. Ce credeți dumneavoastră? O roție. Cathy reflectă puțin, apoi introduse pe lăptăreasă în odaia ce sluja de sufragerie, salon și sala de studii. Trecu un dormitor și scoase din șifonier un număr de roții pe care le întinse pe pat. Una din ele era roția de seară cu care Cathy fusese îmbrăcată la recepția de la ambasada din Buenos Aires. Cathy o contemplă îndelung. Dacă o dădea, atâtea amintiri în legătură cu Oster erau pierdute. Se uită la a doua. Era veche, dar foarte bine păstrată. Cu ea însoțise pe ciocârlan după căsătorie la întâia serată mondenă. O puse cu atenție deasupra celeilalte, neconcepând încă a se despărți de ea. A treia era rochia de jerse roz cu care asistase la nunta lui Gavrilcea în hrubele castelului Șerichi Băleanu, cu care pe leș Gaetani îi spusese că seamănă cu un trandafir. După câteva clipe de ezitare, Cathy se hotărâ. Luă rochia pe un braț și intră în sufragerie, unde o aștepta lăptăreasa. Uite ce-ți dau! E o rochie superbă de jerse, n-am purtat-o de două ori. Așa ceva nu se mai găsește în țară. Dar e scumpă, e prea mult pentru laptele pe care mi le-ai adus până acum. Păi, să facem socoteala, zise lăptăreasa pe care rochia o ademenea nespus. O lua pentru o fată a ei. Urmă o lungă pertractare, în urma căreia căzură la învoială, că lăptăreasa avea să mai aducă în contul rochiei încă o lună câte 2 litri de lapte pe zi. Achizitoarea rochiei roz plecă cu bigoanele ei, săltând plină de mulțumire. Cathy rămase gânditoare și, intrând în dormitor, depuse la loc în șifonier celelalte rochii. După 2 săptămâni însă, a avut din nou nevoie de bani pentru a cumpăra pantofi lui Filip. Atunci se hotărâ să sacrifice rochia de seară de velur violet transparent. Prin prejganul și prin smărândache, găsi o tânără actriță care căuta o rochie de seară somptuoasă și a juca un rol dintr-o piesă satirizând marea burghezie. Actrița se prezentă și îmbrăcă rochia chiar față de Cathy, plimbându-se prin odaie, făcând mici reverențe și grațiozități. Ei venea splendid și Cathy o privea trist ca pe o imagine a ei devenită independentă. Îi se părea că Francisco Oster avea să intre pe ușă și să meargă falnic și drept la femeia cu rochia violetă, decoltată la spate. Avea o clipă ideea de a refuza să vândă rochia. Era însă prea târziu. Actrița acceptase prețul și ar fi fost necuvincios sau o contraria printr-o indeciziune comercială absurdă. Când cumpărătoarea a ieșit pe ușă, Cathy simți o tristețe sfârșietoare. De la rochii trecu la pantofi. Avea un număr extraordinar, fiindcă îi purta puțin și apoi îi păstra. Erau confecționați la Paris, la Milano, la Geneva, la Viena, la Buenos Aires, la București și în multe alte orașe de pe continent și reprezentau ei înșiși geografia unei părți a globului. Cathy avea memoria sentimentelor și peisajelor unei părți a globului prin obiectele de îmbrăcăminte, iar șifonierul ei era pentru ea o adevărată arhivă pe care o deschidea din când în când ca să-și memoreze momentele vieții. Alese 20 de perechi de pantofi și le înșiră pe masă în sufragerie, în chip de expoziție. Locatarele imobilului, anunțate de portăreasă, începură să sune și să se îngrămădească în odaie. O domnișoară luă în mână o pereche de pantofi sandale de culoarea vinului de Bordeaux, fini, ușori, de o simplitate antică. îi măsură puțin exterior pe piciorul său. Puteți să-i încălcați, o invită Cassie. Domnișoara își scoase pantoful stâng și puse sandaua. Sunt superb, recunoscu ea însăși. Totuși, parcă mă supără ceva glodos spre vârful degetelor. Imposibil, zise Cassie. De altfel, se poartă pe piciorul gol. Dați-mi să văd. Cassie luă pantoful, îl pipăi pe fund cu degetele și, întorcându-l, vărsă pe masă un fel de pulbere. Am purtat aceste sandale de câteva ori la Viari, de unde i-am cumpărat. Mi-a intrat puțin nisip în ei de la plajă. Asta-i tot. Cum? Se miră domnișoara privind pe masă. Acest nisip este de la Viari? Da, răspunse melancolic Cassie. Mă plimbam la braț cu viitorul meu soț, George Ciocărlan, fost ministru plenipotențiar, ținând sandalele în mână. Apoi l-am încălzat pe picioarele goale, încă ude, și se vede că au rămas fire de nisip de pe plajă. Pantofii aceștia mi-ar plăcea, zise o tânără doamnă despre o altă pereche, pe care o încerca să întreprind. Dar de ce sunt așa de decolorați la vârf? Îi dați la un bun ustragiu și petele dispar îndată. M-au udat valurile Oceanului Pacific când am fost la Valparaiso, în Chile. Cati făcuse într-adevăr o excursie împreună cu Oscar la Santiago și Valparaiso și, din nebăgare de seamă, fusese surprinsă de un val pe când mergea foarte aproape de limbile undelor. Oscar o ridicase repede numai cu un braț și o trăsese înapoi. Cum? O întrebă domnișoara. Dumneata ai văzut Pacificul? Da, răspunse meditativă Cati. Soțul meu a fost ministru plenipotențiar la Buenos Aires. Cu aceste cizme, adăugă ea, am călărit în Pampa. Și arătă cizmele de gaucho pe care ospările deruise împreună cu tot costumul atunci când Cassie vizitase hergheria de cai. Pantofii fură toți cumpărați fără tocmeli, deoarece Cassie pusese la fiecare pereche o hârtiuță cu prețul și fu incoruptibilă față de orice încercare de rabat. Sufrageria se goli și pe masă rămase în ură numai cizmele de gaucho. Cassie le luă în mână și, așezându-se pe un scaun, șezu multă vreme cufundată în reverie, puse obrazul pe carâmbul cizmelor, le mângâie, ca pe o ființă vie, în fine se ridică serioasă și merse la telefon să vorbească cu smărândașe. Voia să propună cizmele spre cumpărare tatrelor pentru piese cu figurație hispanică. Necesitățile vieții filiră pe Cati să se despartă și de alte lucruri din casă. Avea aproape completă garderoba lui Ciocârlan, din care nu împărțise la decis decât hainele cele mai vechi, împreună cu acelea cu care fusese îmbrăcat răpostatul atunci când se împușcase. Totul, batiste, rufărie, cravate, gulere, sacouri, pălării, era păstrat cu cea mai mare grijă ca și când Gigi era încă viu. Dacă fostul ministru plenipotențiar ar fi înviat, s-ar fi găsit toate lucrurile la locul lor, parfumate, legate cu panglici, puse pe cuiere, după rostul fiecăruia. Deschizând vasul șifonier, Cati avea impresia că Ciocârlan e în viață, dus numai undeva, departe, într-o misiune diplomatică. Uniformele și lenjeria colonelului nu intraseră niciodată aici. De altminteri, Remus Gavril, ce era obișnuit să-și țină toate lucrurile în dăz de campanie. Cu mare strângere de inimă, se decise Cati să vândă hainele lui Ciocărlan, din tăma că, demodându-se cu totul, n-ar mai fi găsit cumpărător. Stocele erau de un inedit absolut și așa de bune, încât nu arătau a avea vârsta de 10 până la 20 de ani. Înainte de a le expune, Cati le scutură cu grijă, așa cum făcea când Gigi trebuia să le îmbrace. Călcă din nou lenjeria, o parfumă, legă frumos batistele cu panglici. Își opri doar o batistă de mătase cu monogram și cravata pe care le purtase Ciocârlan în anul căsătoriei. Obiectele de vânzare fură expuse tot în sufragerie și fură toate vândute, cu excepția fracului, acela purtat de Ciocârlan la ambasadă când se bătuse cu Tilibidivu. Toate încercările de a-l petrece cuiva fură infructuoase. Nimeni nu vedea trebuința unui asemenea veșmânt, teatrele refuzară oferta. Se întâmplă să vină să ceară ceva de lucru un moș numit Gheorghiță, care dormea nu se știe pe unde și mânca ce căpăta. Făcea mici comisioane, căra și spărgea lemne, aducea cumpărăturile din piață și se mulțumea cu oricât îi se dădea și chiar numai cu puțină mâncare. Când era răzbit de foame, se înfățișora câte un locatar și cerea o bucată de pâine. Deci Gheorghița, fiind primit în casă și auzind pe Cati că n-are cui vinde fracul, își luă îndrăzneala. Dă-mi-l mie, cocoană, să fie de sufletul cui l-a purtat. Ce să faci dumneata cu un frac? Ăsta se poartă numai seara, la baluri. Îmi ține cald, cocoană, zise plin de inocență Gheorghița. Mușul stăruia așa de mult încât, superstițioasă, având în vedere și identitatea numelor, Cati îi dădu fracul de pomană. Peste câteva zile, Gheorghița reapăru îmbrăcat într-un chip extravagant. Peste surtucul lui Petici se trăsese fracul forțându-i. Cozile le scurtase cu farfecele, iar pe deasupra se încinsese cu un brâu de sac. Cati izbucni într-un râs convulsiv, premierarea moșului, apoi refugiindu-se în dormitor, plânse câteva clipe de amara devenire a vieții. Mai târziu veni rândul covoarelor. Cati avea multe și de tot soiul. Le cunoștea prea bine valoarea și păstra facturile. Neavând unde le întinde prin casă și spre a le conserva, le înfășurase sur și le ținea rezemate într-un colț al dormitorului sau vărâte sub pat. Unele mai uzate, dar de bună calitate, erau întinse pe jos. Cati hotărâ să înceapă cu ele. În acest scop chemă pe Babidian, care veni punctual, rostogolindu-se ca un păianjen pe picioarele lui subțiri. Sărută mâinile Catiei, apoi căzu în amorțire pe un scaun. Cati îi arătă covorul din sufragerie, întinzându-se pe toată suprafața încăperii. Ce zici?" interogă ea pe Armean. Cât face ăsta azi?" Babidian privi fără interes covorul, epipăi pelajul cu mâna mare într-o temenea, pentru care nu se sculă de pe scaun, brațul său lung ajungând până la parchet, apoi își dădu verdictul. E obosit. Chiar așa de uzat nu este, protestă Cati, care se pricepea și voia doar să afle prețurile curente. Privește pe dos. Și întoarce covorul la un colț. Babidian părea distrat. Peisajul, mormăi el, nu vin? Ce peisaj? Coro. Într-adevăr, pe un perete atârna peisajul de coro pe care Cati îl avea de la mama sa, Betty Căldărescu. Aceasta murise de vreun an, iar la câteva ceasuri după ea, de emoție, și Florin Căldărescu. Îi lăsase puține lucruri, între care tabloul, restul vânduse ca să poată trăi. În cele din urmă îl voi vinde, răspunse Cati la întrebarea lui Babidian. Aș vrea acum să desfac covoarele. Să nu-l dai la altcineva, îl cumpăr eu, ne vom învoi, spuse Babidian. Și trăgând scaunul după el, se așeză în fața peisajului, adormind aparent în fața lui. Minune, mormăie el imperceptibil. Ce zici despre covoare? Îl readuse la realitate Cati. Îți trimit pe Tasian să-ți facă o listă de ele cu dimensiunile respective și ți le vinde el. Îi dai un comision de bucată. E priceput, cunoaște clienții. Apoi Babidian se înfundă din nou în somnolența lui contemplativă. Cati îl scoase cu greu din casă. Tasian, un armean tânăr cu ochi foarte negri, se dovedi într-adevăr cu totul devotat și inteligent. El vându cu preț bun covoarele uzate din dormitor și sufragerie. De câte ori venea, aducea un mesaj stereotip. Domnul Babidian întreabă când să vină pentru peisaj. Mai târziu, mai târziu, răspundea cu melancolie Cati. Nu-l voi da decât domnului Babidian. Parchetele goale indispuneau pe Cati. Ele îi stârneau două sentimente opuse. Unul de părăsire, ca în ușa unei case abandonate pentru multă vreme, din care s-au ridicat obiectele atacabile de moli, și altul de veselie, deoarece când se dansa la ea, Cati avea obiceiul de a scoate covorul din odaia respectivă pentru ca picioarele dansatorilor să nu sufere împiedicare. Un impuls de a dansa cu Gigi și mai ales cu Oster îi agita toată ființa și îndată se rușina ca de un gând de o impietate atroce. Totuși s-ar fi obișnuit cu nuditatea parchetului dacă Filip n-ar fi făcut într-o dimineață o observație tulburătoare. Mamă, de ce ai dat covoarele de pe jos? C'est un élément délicieux, tu sais, de marcher pieds nus sur des tapis. Cati rămase uimită de precocitatea senzațiilor copilului. Același sentiment îl încercase și ea. În acea zi, puse alte covoare dintre cele bune, învârtite sus. Câteva timp, Filip călcă pe covoarele persane, pe urmă Cati chemă din nou pe Tasian și parchetul reapăru gol. Cati puse în loc alte piese până ce, vânzându-le pe toate, parchetul rămase definitiv fără acoperământ. De data aceasta, Filip, care intuise situația, nu mai pomeni de lipsa covoarelor. De altfel, starea sănătății lui era nemulțumitoare. Începuse să crească cu oarecare bruschețe, era palid și slab, dinții îl dureau și amenințau cu carie prematură. Unchiul Alec, consultat, își dădu părerea postat și el însuși slăbit, că totul prevenea din subnutriție. Copilul avea nevoie de o alimentație mai bogată și mai variată. Cati, care fără a fi avară, era sobră și iraționată la mâncare, cu veșnica preocupare de a-și chipzi avutul secret pe mulți ani, hotărâ să facă un sacrificiu. Chemă pe sultana și arătă peisajul de coroc. Cât credeți, spuneți-mi sincer, că pot cere pe acest tablou? Dragă doamnă, zise ea, un coro e un coro. Nu puteți ști prețul adevărat decât acolo unde există un comerț de artă la libera concurență. Aici nu capeți pe un tablou mai mult de 100.000 de lei. Eu aș cere 1.000.000. Din nefericire, nu-i cine să vă dea această sumă. Numai Babighian e amator. El nu dă însă, când e nebun după un tablou, mai mult de 200.000 de lei. Și atunci vinde scump altele ca să scoată bani. Cati invită pe Babighian și întrecut ocmelile cu el. După multe pertractări, colecționarul acordă suma de 200.000, cât prevăzuse sultana, și se învoi cu Cati să-i plătească numai 100.000 în bancnote, iar restul în bijuterii, controlate de smărândate. Cati, cu frica stabilizării, nu voia să ia prea mulți bani deodată. Babighian, rece și circumspect cât dură târgul, deveni de o expansiune extraordinară când intră în posesiunea peisajului de coro. Deși tabloul era destul de mare și cu ramă grea, nu voi să ia trăsură și ieși cu el în mână pe stradă, privind în dreapta și în stânga, ca spre a constata că nu-l pândește nimeni. Era seară, luminile aprinse și Babighian, nerăbdător, se opri de sub stâlpii cu felinare electrice, spre a-și privi comoara. Acasă prinse peisajul deasupra patului, potrivindu-i un bec cu abajur și toată noaptea, doamna Babighian nu putu să doarmă, căci soțul ei aprindea des becul ca să admire peisajul. Într-o zi, Gaitani făcu o scurtă vizită casei. Am o misiune din partea prințesei Hangerliu, zise el, sărutându-i ceremonios mâna. Vă rog să mergeți să o vedeți acasă spre a vă comunica ceva. Anume ce? Nu știu absolut nimic, nu mi-a spus. Bănesc însă că în interesul dumneavoastră. Văd că, de altfel, arătați foarte bine. Și Gaitani bătu cu degetul în lemnul mesei. Glumești, sunt obosită de viață. O femeie ca dumneavoastră, aveți o mină excelentă. Sunteți mai tânără ca oricând. Ha, ha, ha. În fine, ce să spun prințesei? N-am evitat-o niciodată. Nu văd de ce nu m-aș duce. E în regulă, se entuziasmă Gaitani. Are să vă comunice ziua prin secretar. Ei voi telefona. Și directorul muzeului Boldescu Capri se retrase cu ceremoniile lui tipice. A doua zi a apărut la Cati secretarul prințesei, bătrân rebegit. Doamna prințesă ar fi mulțumită dacă ați venit să o vedeți azi după amiază la orele 5. Cati se miră de atâta ceremonial. Știa că Hangerliwaica era complet scăpătată. Auzise că primea mici ajutoare de la curte, ea care vizita restaurarea domniilor vechi. Se duse și găsim poarta mare de fier pe secretar care o aștepta. Alt personal de serviciu prințesa nu mai avea. Casa mare din față era ocupată de un cămin de ucenici, capete de tineri se vedeau la geam. Prințesa ședea într-o singură odaie, cei drept foarte spațioasă, într-o aripă laterală din fund, cu vederea spre fostele grajduri și spre o curte veche cu arbuști tăiați geometric. Încăperea, deși cam goală, avea oarecare grandoare. Pe pereți atârnau tablouri de domni și boieri, de jur împrejur erau câteva răzgoare sculptate, un număr de fotolii stilului 13, iar lângă un șemineu se vedea un pat simplu de fier pe care dormea probabil prințesa și un lighean de desubt. O mare masă lungă ocupa centrul odăii, iar într-un capăt al ei pe un fotoliu ședea severă Hangerliwaica cu o mână întinsă peste masă, iar cu cealaltă pe mânerul fotoliului. În fața ei era o ceasă cu ceai. Secretarul, reluându-și o ocupație pe care se ghicea cu avusese înainte de a aștepta la poartă, spărgea cu un casnoar niște nuci și întindea miezul spart prințesei, care îl vărea îndată în gură și îl mesteca cu o lipsă de jenă admirabilă. După ce Cati se așeză pe un scaun în apropierea Hangerliwaicii, acesta a făcut un semn secretarului să iasă afară. Scumpă doamna Ciocârlan, intră prințesa în chestiune când secretarul dispăru pe ușă. Filip al dumitale e fiul lui Vax, nu-i așa? Da, mărturisi Cati fără nicio ezitare. Prea bine, înregistră prințesa. Mă bucur, fără el nu mai exista un Hangerliu veritabil. Dorința mea e ca tradiția românească a familiei noastre să fie păstrată. De aceea îți propun să înfiez pe Filip. Bineînțeles, nu pot să-i dau deocamdată nimic. Întreb pe Iov în sărăcie. Îi voi lăsa la dumneata, dacă îngădui. Îi dau un nume de prinț român. El sau urmașii lui vor domni poate în România. Ce va zice familia Ciocărlan? obiectă Cathy. Nu va spune nimic, totul a fost aranjat. Cathy se gândise de multe ori la această posibilitate. Snobismul ei născut și convingerea că Hangerlii și familiile înrudite reprezentau o forță în care, dacă lăuze un copil prin negura viitorului, o decise să primească, sub rezerva acceptării din partea lui Filip. Prințesa satisfăcută, binevoia întinde Cathy-i mâna spre a-i o săruta. Acasă, amanta efemera lui Max explică cu multe ocoluri chestiunea lui Filip, care asculta extrem de serios. Ce zici, puiule?" întrebă în concluzie cu inima îndoită Cathy. Primești să porți numele Hangerliu?" Ui, mamă, ți-l nu fă După îndeplinirea tuturor formalităților de adopțiune, Cathy dădu acasă la ea o modestă serată la care, în mod cu totul excepțional, Hangerliu a găsit de cuvință să asiste. Se făcu muzică serioasă. Madame Farfara dădu în cărți, iar Vasile Stascaris prezise un nou război iminent între apus și răsărit. Leon Cornescu juca împreună cu generalea sa, Cernicev, o gavotă. Prințesa a avut bunătatea să admită a se valsa și în spațiul îngust al sufrageriei, Gaitani dansă cu Madame Farfara, iar Cathy cu regele Vastang. Cu acest prilej, Cathy simți deodată în viscere un fulger de durere și o făcut să șovăiască și în cele din urmă să abandoneze valsul. Bând puțină apă, se mai liniști. Durerea îi reveni noaptea și a doua zi, mereu un tip de fulgerații trecătoare. Îi împărtăși vag untului Alex fenomenul, acesta o luă și o conduse în persoană la profesorul Charamet, care o examină cu atenție în cabinetul său. După ieșirea pacientei, Charamet chemă înăuntru pe doctorul Zănoagă și conferi câteva minute cu el în șoapte. Prin urmare, lucrul e foarte serios, trase concluzia ceva mai tare Alex. Charamet, conducându-l spre ușă, făcu.